rechocze głupota, że dobra robota lapidarnie. Bulgocze ochota, na zabicie kota to fatalnie. Losy milionów nieznanych budzą uczucia mieszane i zakazany piosenek o odwołaniu. Włosy na moim grzebieniu, skazy na moim sumieniu i jakaś dziwna rozmowa telefoniczna. Znaki wyryte w kamieniu i zorza polarna na niebie i ciebie w potrzebie zaczepia. Platonicznie. Teraz będzie cover, bo to był autocover, a teraz będzie cover, nowy klasyk Dylana w naszej kolekcji. Come gather around people wherever you roam. Admit the waters around you have grown. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time too is worth saving, better start swinging or you sing like a stone, for the times that are changing. Writers and critics who prophesize with your pain, keep your eyes wide, chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. There is no telling who that it's naming. The loser now will be later to win, for the times that are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hole, for he who gets hurt will be. There's a battle outside and it's raging. We'll soon shake your windows, rattle your walls, for the times that are changing. Mothers, fathers throughout the land, don't you criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. The order is rapidly. Please get out of a new one if you kindle a new hymn, for the times that are changing. Is drawn, curses cast. Slow I'm now, well let it be fast, as the present now, well let it be best. This order is rapidly fading. The first one now will labor be last, all the times that are dzięki. I jeszcze na chwilę, na zakończenie, powróćmy do płyty najnowszej. To będzie utwór pod tytułem I już, i tyle. Luknęła lawina, wiatr spadły obfite deszcze, śnieg po dachy spadł i już i tyle. I już i tyle. Chwila i nie ma nas. Błysnęła błyskawica, spłonął stary las. Tajfun wdarł się w miasto. I już i tyle. I już i tyle. Chwila i nie ma nas. I już i tyle. I już i tyle. Kruchy jest człowiek, jak kruche ciasteczko. Życie to tylko chwila. Chwila. I już i tyle. I już i tyle. Chwila i nie Dziękujemy pięknie, kochani. Stoję w oknie, muzyka Czesław Niemen, słowa Edward Fischer. Potem zaczepka platoniczna, dylanowskie The Times, They Are Changing i już i tyle. Utwór z płyty wydanej właśnie w tamtym 2019 roku, płyty o adekwatnym tytule Muzyka i Słowa. To Stanisław Sojka w nagraniach z koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Cały ten koncert przypomnimy Państwu w niedzielę po 19 w naszym koncertowym paśmie. Koncert z 31 marca 2019 roku. Stanisław Sojka i jego zespół na 57 urodziny programu Trzeciego Polskiego Radia. I want somebody to share the rest of my life, share my innermost thoughts, know my intimate details, someone who'll stand by my side and give me support, and in return she'll get my support. She will listen to me when I want to speak about the world we live in and life in general. Though my views may be wrong, they may even be perverted, she will hear me out and won't easily be converted to my way of thinking. In fact, she'll often disagree, but at the end of it all, she will understand me. Somebody. Utwór, który znalazł się jako bonus track na płycie Sojka Sings Love Songs 2004 rok. To piosenka z repertuaru zespołu Depeche Mode. Są tutaj także polskie klasyki jak Wiem, że nie wrócisz Czesława Niemena. Polskie klasyki jak Kiedy jesteś taka bliska Stanisława Sojki. No i także inne utwory, te z jazzowej półki bardziej, jak słuchane już dzisiaj przez nas w wykonaniu z big bandem Rogera Berga, Fly Me to the Moon czy My Funny Valentine. Stanisław Sojka, człowiek, którego dyskografia obejmuje kilkadziesiąt płyt z najróżniejszych muzycznych światów. Był artystą odważnym, bo trzeba być artystą odważnym, aby sięgać po Szekspira. Jesteś dla myśli jak dla życia jadło lub słodkie deszcze wiosenne dla ziemi. Toczę o ciebie walkę tak zajadło jak czasem skąpiec ze skarbami swymi. Dumny posiadacz, którego pyta lęk, że skarb mu skradnie starość nieuczciwa. Więc chcę, by sprawa z tobą była skryta, lecz swą uciechę przed światem odkrywa. Tak co dnia. Sytość walczy z głodem, nadmiar z pustką biegną. Sytość walczy z głodem, nadmiar z pustką biegną. Sytość walczy z głodem, nadmiar z pustką biegną. Czasem na widok twój jawnie świętuję, za chwilę konam spojrzenia spragnione. Radości żadnej nie chcę, nie znajduję, prócz darowanej lub skradzionej tobie. Tak co dnia. Sytość walczy z głodem, nadmiar z pustką biegnę. Sytość walczy z głodem, nadmiar z pustką biegną. Sytość walczy z głodem, nadmiar z pustką biegną. Mają zachcianki, ty masz raczej wolę. Więcej woli niż trzeba i wolę w zapasie. Do tego wilcie dręczy, próbując mozole. Czy do twej woli jego wolę dodać da się? Niech suplikanta twoja odmowa nie boli. Daj mu do woli czynić zadość twojej woli. Czy nie pozwolisz, aby wola twa pojemna choć raz dla woli wila schronieniem się stała? Czy tylko wola innych zda ci się przyjemna, a mojej brzask nadziei nigdy nie zapała? Niech suplikanta twoja odmowa nie boli. Daj mu do woli czynić zadość twojej woli. morze, choć pełne wod i w dodatku soli wchłania deszcz w podobnej roli. I ty, miła, wolę bogata do swej tak przestronnej woli, wpuść wolę wina, aby twą wodę wypełniła. Niech suplikanta twoja odmowa nie boli, daj mu do woli czynić zadość twojej woli. Daj mu do woli czynić zadość twojej woli. Już choćby zestawienie tych utworów z poprzednią piosenką, z utworem Somebody, doskonale obrazuje to, o czym mówiłem przed chwilą. Bo słuchaliśmy fragmentów płyty Soika and Krakow Singers Shakespeare a cappella. W połowie lat 90. ukazała się płyta z polskimi tłumaczeniami sonetów Szekspira, tłumaczeniami Macieja Słomczyńskiego, do których muzykę napisał Stanisław Soika, a w 2015 roku, czyli dokładnie w tym samym roku, kiedy wyszła płyta ta swingowa, ukazał się również i ten album Karol Kusz. To on odpowiadał za aranżację sonetów Williama Szekspira, które wykonał Stanisław Soika i zespół wokalny Krakow Singers. Za nami sonet 75 i sonet 135. To jeszcze, żeby bardziej uzmysłowić sobie i państwu, choć właściwie tę płytę pamiętam dobrze, bo pamiętam koncert. Tym razem nie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, kiedy panowie grali tę muzykę na żywo. A to płyta, kolejna szczególna płyta w dyskografii Stanisława Soiki, Action Direct Tales. Płyta nagrana w duecie. W duecie z Buba Badzie Kujate. To artysta grający na korze, artysta pochodzący z Gambii, a obok niego Stanisław Soika, który sięgnął po skrzypce i znów stanął przy mikrofonie. Thank you. Tale one, tale two, opowieść pierwsza, opowieść druga, Stanisław Sojka, Buba Badie Kujate z płyty Action Direct Tales na już prawie zakończenie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Po tę płytę, która zabrzmi za chwilę i trochę zresztą szeleści okładką na stole, jak Państwo słyszeli, już dzisiaj sięgaliśmy po nagranie Hallelujah, Love Her Soul z repertuaru Raya Charlesa. To nagrania z 7 i 8 listopada 1989 roku. Na płytę i kasetę trafiły rok później, w roku 1990. Teatr Stu w Krakowie i początek wielkiej przygody, wspólnej przygody muzycznej Stanisława Sojki i Janusza Janiny Iwańskiego. Modlitwa była ta Okudżawy i na zakończenie utwór zatytułowany Dobranoc Wszyscy Święci, autorstwa Stanisława Sojki. Mariusz Owczarek. Dziękuję Państwu pięknie za to spotkanie i polecam sobotnią tonację trójki Piotra Kaczkowskiego, niedzielną historię pewnej płyty Tomasza Rządy i nasze spotkanie w oknie koncertowym trójkowym w niedzielę po 19:00. Ofiaruj każdemu z nas, czego nam w życiu brak. Mędrcowi darować głowę racz, tchórzowi dać konia chciej. Sypnij grosze szczęściarzom i mnie po opiece swej miej. Dopóki nam ziemia kręci się, o Panie, daj nam znak władzy spragnionym uczy, by władza poszła im w smak. Hojnych puść między żebraku, niech się poczują, że Kainowi skruchę i mnie w opiece swej. Panie, Ty wszystko możesz, wierzę w Twą moc i gest. Jak wierzy żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest. Jak zmysł każdy chłonie z wiarą, Twój ledwie słyszalny głos. Jak wierzymy w Ciebie, nie wiedząc, co niesie los. Panie, zielonooki mój Boże, Boże, jedyny spraw. Dopóki nam ziemia kręci się zdumiona obrotem spraw, dopóki i czasu, i prochu wciąż jeszcze wystarcza jej. I mnie w opiece swej miej. O, daj, że nam wszystkim po trochu. I mnie I'm